inwestowanie w różnych sektorach dostępna jest w serwisie gospodarka.polskieradio.pl. Partnerem debaty gospodarczej Polska 4.0 są Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 4 października, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Minister zdrowia rozmawia z protestującymi lekarzami i rezydentami. Prezydent Trump spotka się w Las Vegas z rodzinami ofiar masakry. Milionowi goście przekroczyli próg Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Minister zdrowia rozmawia z protestującymi rezydentami. Około 30 młodych lekarzy, którzy są w trakcie specjalizacji, głoduje od poniedziałku w dziecięcym szpitalu klinicznym w Warszawie. Domagają się podwyżek wynagrodzeń i wzrostu nakładów na ochronę zdrowia. W spotkaniu w Centrum Dialog bierze też udział przedstawiciel Ministerstwa Finansów i KPRM. Tuż przed rozpoczęciem rozmów rzeczniczka prasowa Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, Joanna Matecka, wyraziła nadzieję na przełom w dialogu ze stroną rządową. Mamy nadzieję, liczymy na zmianę stanowiska, że pan minister zmieni rozporządzenie tak, żeby było sprawiedliwe i uważamy, że nie jesteśmy jedyną grupą zawodową medyczną, która jest pokrzywdzona. Liczymy na to, że inne zawody medyczne też zostaną uwzględnione w dyskusjach, że też dostaną podwyżki, ale żeby to mogło zajść, to musi nastąpić wzrost nakładów na ochronę zdrowia. Według propozycji resortu zdrowia młodzi lekarze, którzy rozpoczną szkolenie specjalizacyjne, otrzymają podwyżki wynagrodzeń o kilkaset złotych miesięcznie. Ponadto dodatkowe 1200 zł dostaną lekarze, którzy wybiorą jedną z 6 deficytowych specjalizacji. Młodzi lekarze twierdzą jednak, że nie ustąpią w swoich żądaniach i nie przyjmą propozycji ministra zdrowia. Prezydent Donald Trump przyjechał do Las Vegas, gdzie w nocy z niedzieli na poniedziałek doszło do strzelaniny, w której zginęło 58 osób, a ponad 500 zostało rannych. Prezydent Stanów Zjednoczonych spotka się z rodzinami ofiar, policjantami i ratownikami. Prowadzący śledztwo nadal nie ujawniają informacji na temat możliwych motywów sprawcy masakry. Donald Trump przybył do Las Vegas wraz z pierwszą damą USA Melanią Trump. Amerykański prezydent powiedział, że to dla niego bardzo smutny dzień. Zamierzamy oddać hołd ofiarom. Spotkamy się też z policjantami, którzy wykonali świetną robotę. Dowiadujemy się coraz więcej na temat sprawcy. Zostanie to ogłoszone w odpowiednim czasie. Prowadzący śledztwo przesłuchają dziś narzeczoną Stephena Padocka, 62-letnią Mary Lou Dunley. Minionej nocy powróciła ona do Las Vegas z Filipin, dokąd udała się na tydzień przed masakrą. Prawdopodobnie dla niej przeznaczone było 100 tysięcy dolarów, które Padock na kilka dni przed strzelaniem przelał ze swego konta na Filipiny. Odpowiedzialność za atak w Las Vegas wzięło na siebie państwo islamskie. FBI początkowo zaprzeczało, by znaleziono jakiekolwiek związki Stephena Padocka z międzynarodowymi organizacjami terrorystycznymi. Wczoraj jednak szeryf Las Vegas John Lombardo stwierdził, że w ostatnim czasie sprawca się zradykalizował. Lombardo nie chciał jednak ujawnić jakichkolwiek informacji z trwającego dochodzenia. Niewykluczone, że FBI nie podawała wiadomości na temat możliwych motywów Stephena Padocka, by nie wystraszyć jego narzeczonej przed powrotem do USA. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Milionowi goście przekroczyli próg Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. To Sławomir Kruszyński i Barbara Riedel ze Szczecina. Muzeum od otwarcia wystawy stałej w 2014 roku odwiedzili goście ze 113 krajów świata. Barbara Riedel i Sławomir Kruszyński przyjechali do Warszawy, żeby odwiedzić muzea i teatry. Od czasu do czasu robimy sobie taką wycieczkę i odkąd to muzeum zostało otwarte, już nosiliśmy się z zamiarem przyjazdu, no ale tym razem się akurat już przygotowaliśmy na to parę dni wcześniej, więc mieliśmy w planie to już od dawna. Milionowi goście dostali w nagrodę wycieczkę do Tel Awiwu oraz kartę uprawniającą do nieograniczonego wstępu na wystawę stałą w Muzeum POLIN. Dyrektor placówki Dariusz Stola mówi, że muzeum odwiedziło milion gości w niespełna 3 lata od otwarcia wystawy stałej. W zeszłym roku proporcje były 70-30, 70% Polaków, 30% cudzoziemców. W tym roku z powodu wzrostu liczby Izraelczyków to pewnie będzie 60-40, więc na pierwszym miejscu wśród cudzoziemców jest Izrael. Na drugim miejscu są Stany Zjednoczone i to jest zrozumiałe, bo tam jest największe skupisko diaspory żydowskiej. Tam mieszka prawie tyle Żydów, co w Izraelu. A potem mamy główne kraje europejskie, Niemcy, Francja, Włochy, Wielka Brytania. Spośród miliona odwiedzających Muzeum POLIN około 45% to uczniowie i młodzież z Polski i całego świata. A już teraz Tomasz Gorazdowski i sport. Być może najważniejszy mecz eliminacji do finałów piłkarskich Mistrzostw Świata przed polskimi piłkarzami. Najważniejszy, bo taki, który może dać awans. Jutro na wyjeździe Polska zagra z Armenią w przedostatnim meczu eliminacji. Trener Adam Nawałka jest najwyraźniej spokojny, szczególnie jeżeli chodzi o chłodne głowy zawodników. Drużyna prezentuje się pod względem mentalnym bardzo dobrze. Jest głodna sukcesu, świadoma wagi tego spotkania. Ten mecz może być meczem decydującym o awansie i presja tylko i wyłącznie może nam pomóc w tym. Może jutro uda się piłkarzom zagrać tak, jak dziś zagrali nasi piłkarze po amputacjach. Wygrali drugi mecz w Mistrzostwach Europy w Turcji. Wczoraj było 5-1 z Francją, dziś 4-0 z Belgią. No i jest awans do ćwierćfinałów, mówi pomocnik Stefan Ziółkowski. Belgowie nie zaskoczyli mnie nic specjalnym, bo wiedzieliśmy, że nic specjalnego tam nie grają. Także mecz był do jednej bramki. Jestem bardzo mile zaskoczony warunkami, które tutaj są. Nie spodziewałem się takich warunków. Niczego nie brakuje. No, nawet na boisko, które jest 200 metrów, dojeżdżamy Meleksem. Następny mecz z Włochami. Ciężka drużyna, ciężko powiedzieć. No, myślę, że 2-0 jest osiągalne dla Polski. W ekstraklasie siatkarskiej Dafi Kielce przegrał z AZS-em Olsztyn 0-3, Spadon przegrał z Kuprą 2-3, Trefl Gdańsk pokonał Oniko Warszawa 3-2, Bielsko-Biała przegrała z Asseco 1-3, a Będzin z Czarnymi też 1-3. Jednego boksera na ringach będzie mniej, za to wybitnego. Mistrz wagi ciężkiej federacji IBF, WBA, WBO i IBO Tyson Fury poinformował, że nie będzie się ubiegał o licencję bokserską. Po pokonaniu Władimira Kliczki Fury nie stanął do pojedynku rewanżowego z powodu kontuzji, a potem, ponieważ w jego organizmie wykryto kokainę. Już wcześniej miał depresję. Teraz wygląda na to, że pożegnał się z linami już na dobre. W nocy i jutro pochmurno, ale z przejaśnieniami. Przelotny deszcz, na północy dość intensywny. Na zachodzie, południu, na Pomorzu i w centrum porywisty wiatr. Lokalnie w górach jego prędkość może dochodzić do 110 km na godzinę. W Augustowie i Warszawie 11 stopni, w Szczecinie, Wrocławiu i Rzeszowie 13. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Od znanych już faktów. Ślimaki tak czują zapachy, ale nie słyszą nic. Aż do dalekosiężnych prognoz. Wydaje się dzisiaj, że wszechświat umrze w samotności, w chłodzie i w ciemności. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów Public Relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Album Azyl P i Przyjaciele. Koncert w Trójce. Jubileusz 35-lecia powstania zespołu. Największe przeboje zespołu w wykonaniu gwiazd polskiego rocka. Piekarczyk, Titus, Brachaczek, Chilski, Juan Carlos Cano i Jaryczewski. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Polecają Agencja Muzyczna Polskiego Radia, Radiowa Trójka, Kino Polska Muzyka i Top Gitar. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Klub Trójki. Witam Państwa, Grzegorz Górny. Nieczęsto zdarzają się w Polsce akcje, które gromadzą ponad milion uczestników. Podkreślam, uczestników, a nie widzów. Do takiej akcji dojdzie już w najbliższą sobotę, 7 października. Będzie to przedsięwzięcie, jakiego do tej pory nie było w historii nigdzie na świecie. I o tym właśnie będziemy dziś rozmawiać w klubie Trójki. Zostańcie Państwo z nami. Każda rzecz ma swój czas. Każda rzecz ma swój czas. Każda sprawa pod niebem ma swą godzinę. Jest czas rodzenia i umierania, czas sadzenia i czas zbierania, czas zabijania. rzecz ma swój czas. Każda rzecz ma swój czas. Każda rzecz ma swój czas. Każda sprawa pod niebem ma swą godzinę. Ma swą godzinę. Pod niebem ma swą godzinę. Ma swą godzinę. Marność to tylko marność. Tak marnościami to tylko swój czas. Każda rzecz ma swój czas. Każda rzecz ma swój czas. Każda rzecz ma swój czas. Każda sprawa pod niebem ma swą godzinę. Ma swą godzinę. Grzegorz Górny, Klub Trójki. Słyszeliśmy przed chwilą Tomka Budzyńskiego śpiewającego pieśń z Księgi Koheleta, że każda rzecz ma swój czas pod niebem. I właśnie o takiej rzeczy, która będzie miała swój czas, w najbliższą sobotę dzisiaj rozmawiamy. Odbędzie się wtedy wielka akcja pod nazwą Różaniec do granic. Wzdłuż granicy Polski, która liczy 3511 km, ma się ustawić około 1,5 miliona ludzi, którzy o tej samej godzinie odmówią Różaniec. I o tej niezwykłej akcji rozmawiać będę dzisiaj z naszymi gośćmi. Są z nami w studiu pan Maciej Bodasiński, jeden z organizatorów akcji. Dobry wieczór, witam państwa. Oraz pan Wincenty Łaszewski, mariolog, autor wielu książek, między innymi o Różańcu. Witam serdecznie. Panie Macieju, proszę powiedzieć, skąd wziął się tak niezwykły, niecodzienny pomysł zorganizowania takiej akcji? W zeszłym roku organizowaliśmy spotkanie modlitewne na Jasnej Górze. W połowie października odbyła się wielka pokuta, na którą przyjechało bardzo dużo ludzi. Celem tej modlitwy, tego zgromadzenia było pokutowanie za grzechy popełnione w naszym kraju w przeszłości i takie błaganie, prośba Boga, żeby uzdrowił nas ze skutków tych grzechów. A ile osób się wtedy zjawiło? Przyjechało około 150 tysięcy ludzi. I nawet nie to jest dla nas było zadziwiające, tylko był tam człowiek, który dla nas robił zdjęcia dronem. Po prostu operował. I on, rozmawialiśmy wcześniej, on nie był wierzący, był fachowcem, który przyjechał. I on w połowie tego dzwoni do mnie i mówi: Maciek, to jest w ogóle wstrząsające, a czegoś takiego w życiu nie widziałem. Tu nikt nie pije, nie przeklina, on to tak mówi, no nikt nie chla i co tu się dzieje? Był wstrząśnięty, bo zobaczył ludzi, którzy w nieprawdopodobnym skupieniu przyjechali w bardzo konkretnym celu duchowym. I z wiarą w oczach wypisaną. I ja tam płakałem, widząc te twarze, że w Polsce jest taka grupa. I tam była taka niewielka grupa ludzi, którzy chodzili wokół Jasnej Góry z różańcami w ręku, modląc się za całe to wydarzenie. Przez cały czas chodzili, modląc się. I to było takie bezpośrednie natchnienie. Mówimy, ale chodzili przez te 10 godzin? Chodzili przez, tak, przez, oni tam jakoś zmieniali. Ja nie widziałem ich cały czas, ale wiem, że widziałem ten moment, w którym po prostu grupa modliła się za całe to zgromadzenie. I to było takie bezpośrednie natchnienie, że może skoro chodzą wokół Jasnej Góry, no to czemu nie chodzić wokół Polski? I rzeczywiście gdzieś dosłownie parę dni później zaczęliśmy o tym rozmawiać. No przecież nadchodzi setna rocznica objawień fatimskich. Czyli musimy uczcić, musimy jakoś za tym wezwaniem Maryi, które wtedy wypowiadała, pójść konkretnie. Nadchodzi setna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. Że jest potrzeba też kontynuacji, no bo w takim życiu duchowym, moment, w którym ja padam na kolana przed Bogiem, tak jak to miało miejsce wtedy w Jasnej Górze, czy w czasie każdej spowiedzi, to jest moment, w którym ja uznaję swoją kondycję, to jaki jestem, kim jestem, i to jest początek pewnej drogi duchowej. I jak to kontynuować? Co robić dalej, żeby funkcjonować, żeby żyć? No to najlepiej wziąć różaniec do ręki. I tak się zrodził ten pomysł. Ostatecznie wygląda to w taki sposób, że ludzie gromadzą się jednego dnia, o jednej godzinie wzdłuż granic 7 października i tam o godzinie 14:00 rozpoczyna się modlitwa różańcowa. Wzdłuż całej granicy są wyznaczone kościoły, do których wszyscy jadą. Tam jest msza święta o 11 rano. Po mszy świętej krótkie nabożeństwo, takie adoracja, zatrzymanie chwilę. I potem z tych kościołów ludzie na różne sposoby przemieszczają się w stronę stref modlitwy. Albo na piechotę, albo samochodem, w zależności od terenu, odległości, i zaczynają modlitwę. I rzeczywiście, tak jak pan mówił, 1,5 miliona, czy my się spodziewamy 1,5 miliona? Znaczy, trudno w ogóle takie założenie zrobić, spodziewać się 1,5 miliona. To jest bardzo trudne, natomiast głęboko w to wierzymy, jesteśmy przekonani, że jest to bardzo możliwe, bardzo prawdopodobne, bardzo dużo ludzi się zapisuje, bardzo duży ruch jest wokół tego. Panie Wincenty, a proszę powiedzieć, czy były w historii Kościoła jakieś analogiczne tego typu akcje? Bo wiemy, że ta jest wyjątkowa, ale czy mieliśmy do czynienia z jakimiś analogiami? Wincenty Łaszewski. W historii Kościoła nazywamy to zwykle, nie do końca to ładne słowo, krucjatami modlitewnymi, krucjatami różańcowymi. I statystyki mówią, że takich masowych szturmów modlitewnych, z których większość to był właśnie różaniec. Tu też mamy różaniec. Było wielkich, podkreślam, ogólnonarodowych 9. Nasza jest 10, ale jako Polska jest właściwie 3. My Polacy mamy świetną tutaj jakby procentową statystykę. Przedtem był Chocim, Cud nad Wisłą, o nim też możemy w ten sposób mówić, jako pospolitym ruszeniu modlitewnym, tylko że te wszystkie historyczne, o których w tej chwili mówię, były związane z dwoma płaszczyznami walki, walki militarnej i walki duchowej. Ludzie, którzy nie mogli pójść walczyć o swoje wartości, obronę swojej ojczyzny, zostawali w kościołach, aby odmawiać różaniec. I ta druga armia jakby miała, mówi doświadczenie kościoła, być może nawet decydujące znaczenie w tych bojach. Natomiast czegoś takiego, jak za chwilę wydarzy się w Polsce, nie było. No bo nie jest to związane z żadną agresją militarną, no, ale jak to jest do tej pory. Ja chcę się wtrącę, jeśli można, bo tu padło słowo krucjata i jakby my tak tego nie postrzegamy jako organizatorzy i nawet przetaczała się dyskusja i przetacza nadal przez internet, w mediach, w różnych rozmowach, no właściwie przeciwko komu to jest, tak? Bo to z kim walczycie, o co chodzi w tym wszystkim, jak budujecie mur. Przeciwko. No właśnie i teraz nawet wywiady różne takie udzielaliśmy, no to nie jest przeciwko, jakby w ogóle. To nie ma takiej intencji, takiej myśli. Nie chodzi o budowanie murów. Tak jak modlitwa nigdy nie może być przeciwko komuś. To jest niemożliwe. Ona wtedy staje się przekleństwem. Nie? To jest za coś, o coś, tak? To jest po coś ta inicjatywa. I taką podstawową intencją tego zgromadzenia jest modlitwa o pokój. I może to jest trochę wyświechtane słowo, no bo wszyscy chcą pokoju, to wielokrotnie się wzywa do modlitwy o pokój, ale najczęściej to się rozumie w takich kategoriach pokój jako brak wojny. Ale doświadczenie ludzi wierzących i w ogóle doświadczenie też historii Kościoła jest takie, że pokój to jest coś znacznie więcej. Pokój to jest dar Boga dla ludzi, dla świata, pewien stan ładu, który panuje, on może panować w sercu człowieka, w nim, wewnątrz. I ja znam ogromną rzeszę ludzi, którzy po takim nawróceniu, czyli powrocie do Kościoła albo nawiązaniu ponownej relacji z Bogiem, mówią jedną rzecz. Największy dar, jaki mają, jaki otrzymali w życiu, to jest pokój serca. Czyli coś takiego, gdzie cokolwiek się nie dzieje, ty czujesz, że Bóg jest przy tobie. Pozwolę oponować tezom, które pan Maciej stawia. Co pewnie pana bardzo zdziwi. Zgadzam się. Modlitwa żadna, różaniec żaden nie jest przeciwko komukolwiek, ale może być przeciwko czemuś. I kiedy mówimy o modlitwie, to wchodzimy w strukturę myślenia teologicznego, tak zwana ecclesia militans, czyli kościół walczący. Na tej płaszczyźnie my, na tym świecie jako chrześcijanie żyjemy i każdy ma obowiązek walczyć. Walczyć po stronie Bożej z przeciwnikiem, którym jest zło. Prawda? Zło osobowe. I kiedy chwytamy za różaniec wszystkie egzorcyzmy, gdzie szatan jest zmuszany do mówienia prawdy. Wszystkie egzorcyzmy, wszystkie objawienia przychodzące z nieba mówią, że modlitwa ma dwie funkcje. Absolutnie pierwszą, można powiedzieć, funkcję w czasach w miarę bezpiecznych. Jest budowanie pokoju, więzów z Bogiem, swojej świętości i tak dalej. Natomiast w czasach zagrożenia, w czasach takich trącących trochę zapachem apokalipsy, niektórzy mówią, że w takich czasach trochę dzisiaj żyjemy, zagrożeń jest mnóstwo. Być może gdybyśmy robili taką sondę wśród tych, którzy ruszają na granicę, dlaczego idą, będą mówili, że są motywowani tym, że robi się niebezpiecznie, że Polska jest zagrożona, że coś się dzieje źle. My chcemy w tym pomóc, idziemy walczyć ze złem. Tylko problem jest taki, zaczyna się, kiedy zaczynamy to zło definiować. To znaczy wszystko jest dobrze, dopóki mówimy o życiu prywatnym. Czyli ja dosyć łatwo mogę zdefiniować, jak klękam w konfesjonale, to definiuję to zło, które jest we mnie, w mojej rodzinie, w moim życiu. Natomiast problem i dyskusja cała się toczy, no ale czym jest to zło, z którym my walczymy? Jak je nazwać precyzyjnie? Punkt pierwszy, drugi, trzeci. Czy to jest co? Islam? Wschód? Zachód? Północ? Południe? Jakby tu się to zaczyna rozmywać, więc jakby my, no z jednej strony dla takiego bezpieczeństwa i pewnej pokory duchowej, my wolimy, i też wielu ludzi, mówić tak, my idziemy się modlić, po prostu. Matka Boża w objawieniach, wszystkich największych współczesnych objawieniach wzywa do różańca. I wiemy, że to jest narzędzie... Nie tylko współczesnych, od XII wieku. No to tym bardziej. Tak. Ale wzywa do różańca, czyli jest to narzędzie do tego, żeby jakby łączyć ziemię z niebem. Tak, według nauki Kościoła i objawień maryjnych to jest najważniejsze narzędzie. Zgadzam się. Ale I to Bogu, Matce Bożej, zostawiamy owoce tego, skutki, znaczy co się ma wydarzyć. Ja tego nie definiujemy, no że katalog życzeń jest taki i prosimy, żebyś teraz nam te zagrożenia wszystkie rozwiązała. No nie? Tak nie może być, bo jeśli zaczniemy robić tego typu katalog, to się ludzie pokłócą, dlaczego moja wartość nie jest na pierwszym miejscu, tylko na siódmym, prawda? No właśnie. Natomiast stare porzekadło łacińskie divide et impera to jest definicja diabła, który dzieli, żeby rządzić. Jeśli by w ten ruch oddolny, to jest trzeci ruch w historii Kościoła, który powstał od ludzi świeckich, owych takich tak zwanych krucjat, to jest piękne, mi się to bardzo podoba, a Kościół temu pobłogosławił. Jeśli by organizatorzy takiego wielkiego wydarzenia wpadli w pułapkę szatańską, dzielenia, co jest ważniejsze, co jest mniej ważne, które intencje dajemy pierwsze. Tutaj ma pan, panie Maciu, absolutną rację. Niebo najlepiej wie, jakie jest dzisiaj dla nas zagrożenie. Ja nie wiem. To jest w ogóle najbezpieczniejsze, tak naprawdę myślę, być jak dzieci, które mówią, i to się sprawdza w życiu duchowym, prywatnym, i myślę, że w takim życiu też szerszym, narodowym, duchowym, w którym my zawierzamy Bogu, nawet niektórzy dzisiaj, to jest, nawet rozmawialiśmy o tym przed audycją, że jest taki nurt duchowości, w której ludzie się w niewolę oddają Matce Bożej, tak? Czyli jakby poddają swoją wolę, swoje pragnienia, te właśnie cele, katalogi, to wszystko, co je sobie wymarzyli, poddają to woli Bożej, która to ona, wola Boga ma zdecydować, jak się potoczą losy historii. Tak, bo ja nie wiem do końca, co dla mnie, dla mojej rodziny, mojego narodu, Kościoła, świata, możemy robić litanie, jest dobre. Dlatego jakby my wolimy tak pokornie. Myślę, że są oczywiście oficjalnie takie rozeznane intencje, tak, które są w programie. Po pierwsze, jest to wydarzenie dziękczynne, czyli dziękujemy Bogu za to, co już mamy, co jest, za naszą historię. Modlimy się za rodziny, które w wielu przestrzeniach przeżywają dużo trudności. I to, żeby zachować jedność w małżeństwie, rozwody, i to, żeby zakładać nowe, zdrowe, fajne rodziny, to jest coraz trudniej. Więc modlimy się za polskie rodziny, modlimy się za młodzież i wreszcie pokój na świecie. Mhm. Taką intencją, którą tu już zaczyna, jakby czasami może budzić wątpliwości, nawet no, też u słuchaczy Trójki, u wielu ludzi, bo modlimy się też o nawrócenie. Po prostu. Chcemy się modlić w tej intencji, żeby świat wracał do Boga, wrócił do Niego, bo to na pewno tak jest. To nawet liczby mówią, proste statystyki, że świat zachodni, szczególnie europejski, odchodzi od wiary przodków. Coraz mniej ludzi jest w kościele. Są na przykład takie dane statystyczne, że w dużych miastach niemieckich chrzest przyjmuje 5% populacji. 5% Niemców się chrzci obecnie. To znaczy, że Niemcy stają się krajem no de facto pogańskim albo niechrześcijańskim. Tak? Postchrześcijańskim. I teraz my, patrząc wstecz na historię świata, na historię Polski i widząc pewien, czytając Biblię od pierwszej strony do ostatniej, wiemy z całą pewnością jedną rzecz, że jeśli my idziemy z Bogiem, jesteśmy bezpieczni. To znaczy jest ład na świecie. Te 10 przykazań to jest podstawa funkcjonowania świata w ogóle. I to nie chodzi o to, że Bóg nam jakieś nakazy, zakazy, że to jest taki stojący z pałką, który mówi, no ty nie rób tego. To chodzi o to, żeby człowiek był szczęśliwy. I teraz to się jakoś rozpada. I wielu ludzi, to właśnie to jest trochę ta apokaliptyczność, o której mówimy, że wokół nas się rozpada ten świat bezpieczny, chrześcijański, w którym Bóg powiedział, masz 10 przykazań i będziesz szczęśliwy. I naprawdę, o to się modlimy, o to, żeby to wróciło, żeby jakaś łaska Boża zadziałała, cud się wydarzył, ten właśnie ratunek, na tym polega. To hasło, które jest zapisane na plakatach, które też budzi czasami kontrowersje, nie? Że co my mamy ratować, przed czym, jakie zagrożenia, gdzie tu, pokażcie nam. No zagrożeniem jest właśnie grzech, to znaczy jest nawet to, że ten grzech przestaje być nazywany grzechem często. Zło. Zło, po prostu zło, tak. Mówicie panowie o różnych intencjach, jakie towarzyszą tej akcji modlitewnej. Akcja ma także swoich oficjalnych ambasadorów. Są wśród nich znane postaci, takie jak chociażby Cezary Pazura, Krzysztof Ziemiec, Przemysław Babiarz, ale także... Antek Smykiewicz jest też... Ale także Jerzy Zelnik i posłuchajmy właśnie jego wypowiedzi, dlaczego on zdecydował się wziąć udział w Różańcu do granic. No, piękna akcja. wspólnotowa, otaczająca całą Polskę, broniąca tradycji naszej kultury, broniąca wiary przed napływem różnych toksyn stąd i zowąd. Chodzi o to, żeby bronić cywilizacji europejskiej, tradycji europejskiej, Polski, która jest wierna. Więc modlitwą można bardzo wiele osiągnąć i wydaje się, że dla nas chrześcijan to jest oręż, na którym możemy polegać. Więc różaniec, jak mówi Jan Paweł II, to przedziwna modlitwa, przedziwna w swej prostocie i głębi zarazem. No niestety z żalem stwierdzam, że ja niezbyt często korzystam z tej formy modlitwy, ale bardzo ją polecam i myślę, że we wspólnotowym takim korzystaniu z różańca byłbym bardziej jako chrześcijanin zmobilizowany. Nieraz sobie obiecuję wracać do różańca i to od razu odczuwam jako taką formę właśnie terapii wiarą, terapii modlitwą. To był Jerzy Zelnik, który opowiadał, dlaczego weźmie udział w akcji Różaniec do granic, a są z nami w studiu osoby zaangażowane w promowanie modlitwy różańcowej. Między innymi organizator tej akcji, która odbędzie się w najbliższą sobotę, Maciej Bodasiński. Proszę powiedzieć, na jakiej podstawie spodziewacie się, że może być ponad milion osób? Czy są już takie sygnały? Na początku to była bardzo nieśmiała myśl, właściwie marzenie, taka szalona myśl, milion ludzi i wychodzi z domów, żeby się modlić, daleko od swoich domów. Chociaż jak pojechaliśmy do jednego z biskupów, to on śmiał się z nas i mówi, panowie, jesteście małej wiary, jakie milion, 3 miliony przyjedzie. I on tak jakoś nas rozśmieszył tą myślą. Ale to się staje coraz bardziej prawdopodobne, ta liczba, z dnia na dzień. Bo docierają do nas sygnały, no bardzo pozytywne. W bardzo wielu miejscach w Polsce brakuje autokarów. Gdzieś w Poznańskiem trudno wynająć autokar. Musieliśmy zamknąć zapisy w jednej z diecezji, bo to wydarzenie jest podzielone na diecezje. Wokół Polski są 22 diecezje, które graniczą z państwami ościennymi i w nich się to organizuje, to wydarzenie. Więc w jednej z tych diecezji, w bardzo dużej, przemyskiej, zamknęliśmy zapisy. Tak na prośbę policji, na prośbę władz, bo tam jest tak dużo ludzi już zapisanych bezpośrednio w parafiach, w sanktuariach, że oni się boją o bezpieczeństwo już. Więc tam prosimy tam kierować się w inne miejsca. I to świadczy, tam z każdej parafii jedzie autokar. Jest na przykład parafia w Polsce, która zorganizowała już 11 autokarów. Jedna parafia. I to jest nie koniec. Ja gdzie nie słyszę, to tu autokar, tu jeden, tu dwa, tu jedziemy. Ponadto na wielką pokutę przyjechało 150 tysięcy ludzi. A na stronie internetowej, na naszym profilu, takim fanpage'u na Facebooku, ruch był niewielki. My nawet się martwiliśmy przed wielką pokutą. Kto przyjedzie? Przecież no, mało ludzi wchodzi na stronę. Nie ma. Ale okazało się, że jak został rzucony kamyk w wodę, to tak te fale się rozeszły od ucha do ucha. Ludzie sobie mówili, pokuta za Polskę. I to ruszało tak w sercach, że ludzie czasami z dnia na dzień organizowali autokary. Jak za dawnych czasów, jak za Solidarności szło hasło i od człowieka do człowieka. Więc ja jestem głęboko przekonany, że to jest... Przyjedzie milion ludzi, na pewno. Tam chyba trzeba liczyć to wszystko trochę też inaczej, bo ja i pewnie wielu też o tym wie, że nie wszyscy są w stanie pojechać fizycznie na granicę. Nie mogą. I się okazuje, że absolutna większość parafii organizuje w tym samym czasie, kiedy ich przedstawiciele modlą się na granicy, to ja modlę się w moim parafialnym kościele w duchowej łączności z tamtymi ludźmi, a ta duchowa łączność jest dużo ważniejsza niż stanie fizycznie jednym przy drugim. To prawda, ale też jest, no właśnie, jest też tak, że samo to hasło Różaniec do granic wywołało bardzo wiele różnych pomysłów i takich poruszeń. Na przykład kapelani lotnisk, znaczy internauci zaczęli pisać, no przecież granica państwa przebiega też przez lotniska. To zorganizujcie modlitwę na lotniskach. No więc pytamy kapelanów kaplic lotniskowych, co o tym myślą. Mimo świetny pomysł, to zrobimy. I właściwie zdecydowana większość lotnisk, nawet te mniejsze, zgłosiły się, włączyły się w tę modlitwę. No bo tam jest ta, no symboliczna, ludzie opuszczają granicę, opuszczają ten kraj, wzlatując w niebo. Więc tam są organizowane te modlitwy. Zgłaszają się też kapelani na przykład ze szpitala, którzy mówią, no właśnie, tak jak pan tu wspominał, no, osoby, które nie mogą absolutnie się pojechać na granicę, pragną tego, chcą się włączyć. Zgłosili się na przykład, to było bardzo wzruszające, zgłosiło się duszpasterstwo ludzi bez krtani, którzy nie mogą mówić. I oni mówią, i oni się zapisali na różaniec do granic. Będą się łączyć duchowo, odmawiając w sercu tą modlitwę. A proszę powiedzieć, granice nas dzielą od innych narodów. Modlitwa, jak mówicie, łączy. Czy są jakieś inicjatywy na granicach, w których Polacy spotkają się ze swoimi sąsiadami? Mhm. To jest też inicjatywa oddolna. Nie było odgórnego jakiegoś programu, w którym się spotykają narody. Była taka myśl na początku, ale to trudno zorganizować. Natomiast ludzie sami zaczęli to kombinować i teraz wiemy o tym, że będzie modlitwa w łączności z Ukraińcami. Właśnie w diecezji przemyskiej chyba jest takie jedno miejsce. Jest na Babią Górę, wchodzi młodzież spotkać się ze Słowakami na modlitwie. Jest Niemcy sami zaczęli, parafie niemieckie, już nawet nie polonijne, tylko niemieckie, poruszone. W Görlitz na przykład jest parafia, w której organizowana jest modlitwa w łączności z Polakami. Więc coraz więcej też parafii blisko Polski za zewnątrz się zaczęło zgłaszać. Zostało wystosowane zaproszenie do wszystkich parafii w obwodzie kaliningradzkim, na przykład i tych katolickich, i tych prawosławnych, żeby się łączyły w modlitwie. Jest na Ukrainie też parafia, która się łączy, więc myślę, że to jest tak, że to jest do granic, ale to chodzi o to, żeby dojść jak najdalej się da. To jest to miejsce, do którego my, jako naród polski, możemy dojść, ale nie po to, żeby zbudować mur i się zamknąć, tylko po to, żeby właśnie wyjść ze świadectwem, z modlitwą do świata. Z tym, żeby to światło modlitwy wyszło na cały świat. Znaczy to i naprawdę, na przykład dzisiaj między godziną 15 a 18 zgłosiło się około 30 parafii z całego świata, które chcą się włączyć w tę modlitwę. I ludzie się modlą w RPA, w Japonii, na Filipinach, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania jest bardzo dobrze obstawiona, Niemcy, Francja. To ta siatka, my nawet poszerzyliśmy mapę specjalnie z tego powodu na stronie internetowej, ponieważ ta modlitwa zaczyna ogarniać cały świat. Trochę niechcący. Jakieś działanie Matki Bożej chyba. Ale ten 7 października to chyba też nie jest przypadkowa data, pan Wincenty Łaszewski. To jest pierwsze różańcowe historycznie zwycięstwo i to ogromne, które zmieniło losy cywilizacji chrześcijańskiej, europejskiej. Pius V, wielki święty papież, widząc zagrożenie, dotykamy konkretnego imienia zła, zagrożenie dla chrześcijaństwa ze strony islamu, zorganizował poza Świętą Ligą, czyli armią mającą walczyć z wojskiem islamskim, zorganizował także ogromną armię różańcową. I podczas trwania tej bitwy w Zatoce pod Lepanto miał historyczne dokumenty, to przywołują, miał wizję, jak Matka Boża dzięki modlitwie różańcowej osłania swoim opiekuńczym płaszczem flotę chrześcijańską, burząc dzięki, nie ma, mówił Jan Paweł II, w chrześcijańskich przypadków. Dzięki przypadkom ginie dowódca podczas pierwszego ataku, zmienia się wiatr, uniemożliwiając manewry w flocie islamskiej. Zwycięstwo jest nieprawdopodobne, ale pozwolę sobie na ostrzeżenie, panie Macieju i panie Grzegorzu. Większość zwycięstw modlitewnych nie została wykorzystana. Lepanto zostało zaprzepaszczone historycznie. Oby to, co się... Partykularne interesy. Od Wenecji, począwszy przez Hiszpanię, państwo kościelne. Mhm. Tam, gdzie jest zwycięstwo, gdzie są trofea, gdzie jest sława, przypomnijmy sobie Wiedeń i Sobieskiego, naszego króla, tam natychmiast zaczynają się partykularne interesy, co ja mogę z tego mieć, co ja mogę zyskać. Więc niech tak się nie stanie w dziesiątej, w cudzysłowie, mówiąc językiem skrótowym, ogromnej krucjacie, na którą tyle ludzi czeka, żeby ten owoc nie był zmarnowany. Tym bardziej dodam, że od początku, właśnie już wcześniej, od roku, słychać nie tylko w Polsce takie głosy, setna rocznica fatimska, wreszcie Matka Boża na pewno zrobi cud. Ludzie na to wciąż czekają, wciąż czekają. I moje pytanie, teraz podczas tej audycji mi się też to nasuwa, czy ten cud nie jest właśnie teraz siódmego? To jest święto Matki Bożej Różańcowej, owego pierwszego zwycięstwa, oby tym razem niezaprzepaszczonego. Jeśli dobrze liczę w kalendarzu, to jest pierwsza sobota. Czyli tak. Raz sobota, Dzień Maryjny, takiej szczególnej bliskości, obecności łaski przez Maryję. Pierwsza sobota to już w ogóle jest Fatima. Więc wszyscy ludzie, którzy są zaangażowani w ruchy fatimskie, mówią, w którąś pierwszą sobotę to się musi w tym roku wydarzyć. Panie Macieju, to jest teraz. Tak, ale co się ma wydarzyć? W ogóle to wygromadzenie? Cud? Ma się wydarzyć cud. Ja panu nawet mogę powiedzieć... Nie planujemy, znaczy my nie mamy zapisanych na liście, w programie tego nie ma. Ale ja wiem, jaki będzie pierwszy cud. Tak. Ja o tym już mogę głośno mówić. Pierwszy cud będzie polegał na tym, że my Polacy, ale nie tylko Polacy, bo pan pięknie podkreśla, że to jest ruch nie tylko nasz narodowy, zobaczymy, ilu nas jest. Ilu ludzi żyje tymi samymi wartościami wciąż w tym postchrześcijańskim świecie. My, Polacy, wierzymy w Boga. Mhm. Jest nas taki tłum, my się tego nie wstydzimy. Zobaczę pana po lewej, drugiego po prawej. Zaczynam być dumny ze swojej wiary, kiedy świat próbuje z nas, Polaków, za naszą głupią religijność nas wyśmiewa, karze. A czy to nie jest tak, że właśnie Polacy są dobrzy, jeżeli chodzi o takie akcje, takie zrywy, natomiast tak naprawdę wiara się przejawia w takim codziennym życiu, tak? Że to, prawda. Że to nie są takie spektakularne akcje, ale takie codzienne. Pierwsza nazwa, panie Grzegorzu, chrześcijaństwa to była droga. Pan pięknie na początku rozmowy mówił o drodze i stąd ja też mówię, to jest wydarzenie, każda droga ma swoje szczyty, ma swój krajobraz, więc mamy takie masowe ruszenie, masowe spotkanie. Potrzebny nam jest taki zlot, który nas dalej pcha w życiu. Ja na przykład, było bardzo ważne wydarzenie w zeszłym roku, teraz jeśli pomylę pełną nazwę, bo jest dosyć długa i skomplikowana, to mnie poprawcie, był akt uznania Chrystusa królem Polski, ale on ma długą nazwę i szalenie skomplikowaną. Nazywane przez niektórych aktem intronizacyjnym, czyli uznano boską moc i władzę Chrystusa i na Włagiewnikach w zeszłym roku. Ja potem, jakiś miesiąc później, przeczytałem ten fragment w dzienniczku Celakówny. To jest sługa Boży, kobieta, która właśnie miała wizje mistyczne, w której Jezus poprosił ją o to, żeby to się stało w Polsce. I na podstawie tych jej dzienników ten akt był uczyniony. To było badane przez Komisję Episkopatu i wreszcie ten akt zatwierdzony. I ja czytam, i to mnie bardzo poruszyło, że Pan Jezus mówi tam o dwóch rzeczach. Mówi o tym akcie, a potem mówi, że tak samo ważne jak ten akt jest to, żeby dalej tym żyć. Że naród polski to nie tylko musi wypowiedzieć przez chwilę tę modlitwę, ale musi to wprowadzić w życie. Musi żyć tak, jakby on był królem. I mamy tego świadomość głęboką, że te zrywy są potrzebne, bo one to jest taka iskra, która zapala płomień, zapala wiarę i wielu z nas przeżywało w swoim życiu prywatnym też takie momenty. Natomiast cały czas o tym myślimy i tak modlimy się, jakby co dalej, tak? W jaki sposób, jaki ruch powinien w Polsce zaistnieć różańcowy? Co się powinno wydarzyć później? Tak, żeby był prawdziwy, to musi od Pana Boga pochodzić. Jaki program duszpasterski? Co się powinno dziać dalej, żeby właśnie nie odgórnie jakaś dla pewnej liczby ludzi, ale coś, co byłoby zaproszeniem dla wszystkich, żeby tym żyć na co dzień. Myślę, że niech Pan Maciej się przygotuje na to, że ludzie będą o to pytać. Skończy się ten cud i ludzie powiedzą, chcemy, by to jakoś dalej trwało. Ludzie tak to pytają. Jest potrzebne. Po wielkiej pokucie te pytania były permanentne. Co dalej? Jakie następne? I Pan Bóg to pokazał. I na razie tego nie wiemy, ale wierzę, że ja głęboko wierzę w to, że jeśli stajemy się jak dzieci w tym życiu, bo my wszyscy, to jest naturalny odruch człowieka. My próbujemy mieć kontrolę nad życiem. Tak? I to jest normalne. Wierzący, niewierzący, każdy. To jest wspólne. Chcemy kontrolować nasze życie. Chcemy mieć fajną pracę, chcemy mieć dobrą rodzinę, no podstawowe rzeczy. I teraz często to pęka. I człowiek staje w takiej pustce, gdzieś na granicy swojego życia i nie wie, co robić. I doświadczenie, i to jest to zaproszenie też w tej inicjatywie, i w ogóle takie nasze zaproszenie do Państwa, którzy tego słuchacie, że jeśli w którymś momencie swojego życia puścicie stery i oddacie je w ręce Matki Bożej, tu jest wybór w ręce Pana Jezusa, Matki Bożej. To jest niebieska ekipa, która współpracuje zawsze. To zobaczycie, że to wszystko będzie się toczyło inaczej. W sposób, którego wy nie jesteście w stanie przewidzieć, ale które jest precyzyjnie dopasowane do życia i pozwala człowiekowi żyć pełnią. Bo ja kombinuję cały dzień, jak żyć lepiej, nie? I w 80% przypadków mi to nie wychodzi. I teraz przekładamy to na naród. jeśli my puścimy stery, w takim duchowym sensie, nie oczywiście abdykuje teraz rząd, tylko puścimy stery i zawierzymy głęboko Bogu, to właśnie On, mimo że dzisiaj nie wiemy, to On nam pokaże. I my nie wiemy, ja nie znam programu, to jest pytanie, na które nie ma odpowiedzi dzisiaj, ale po wielkiej pokucie, parę dni później, już był program na różaniec. Ja myślę, że jeszcze trzeba jedną rzecz ludziom powiedzieć. Nie oczekujcie natychmiastowych owoców tej modlitwy, bo doświadczenie Kościoła z tych cudów różańcowych, ruchów modlitewnych, także polskie, mówi o tym, że modlitwa, ta ogromna modlitwa, która taranuje bramy nieba, nawet to nie jest pukanie, owocuje, ale według Bożego planu, Bożego zegara. Więc nie obudzimy się następnego dnia w innym świecie, tylko Pan Bóg tą modlitwę wykorzysta, bez wątpienia, ale nie według naszych oczekiwań i według tego, kiedy i jak my tego oczekujemy. Tak. To jest, myślę, bardzo ważne, bo to jest też... To jest ważne, bo jest oczekiwanie. Często, żeby coś nagle... Bo my powiemy, jak apostołowie podczas Wielkiego Tygodnia, a myśmy się spodziewali. Ale czy, właśnie, ale czy nie sądzicie, że jednak sama forma różańca jest pewną barierą? Dlatego, że różaniec jest jednak kojarzony zazwyczaj z modlitwą starszych pań w kościołach, a tutaj mówicie, żeby dotrzeć szerzej, tak? Tak. Na przykład do młodych mężczyzn. Nie, ale to po pierwsze, to się zmienia. To znaczy, to jest takie coraz bardziej zakurzony schemat. Jest coraz więcej ruchów, rodzin, wspólnot, ognisk, kół, niekoniecznie dla pań, starszych pań, które mają dużo wolnego czasu. To jest, ja znam rzesze ludzi, którzy podejmują taki różaniec już naprawdę poważny, to nowennę pompejańską. Czyli modlą się 54 dni codziennie całym różańcem. Wszystkie trzy części, albo cztery, jak ktoś chce, trzy części, czyli około ile? Godzina, 60 minut różańca dziennie. Dzień w dzień. Dlaczego? Różaniec rzeczywiście jest kontrkulturową modlitwą, absolutnie. Dla mnie bardzo trudną. Dlatego, że ja, żeby wziąć różaniec do ręki, muszę rozepchnąć swoje życie. Ja muszę się zatrzymać, muszę przestać pracować, robić, czynić różne rzeczy. Muszę się zatrzymać i zacząć powtarzać te same słowa. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. I tak 50 razy. I teraz człowiek pyta, no ale po co to jest, tak? Bo różaniec, to jest moje doświadczenie, że różaniec otwiera w moich myślach, w moim sercu taką przestrzeń dla Pana Boga. Zaczynają się inne myśli pojawiać w głowie. Zaczynam być bardziej skupiony. Zaczynam inne decyzje podejmować w życiu, bo daję dostęp do mojego serca przez to zatrzymanie świata. Na te 50 w kółko powtarzanych zdrowaś Mario, inne myśli. Zaczynają się pojawiać konkretne owoce łaski Bożej w moim życiu. I dlatego pan Maciej kocha różaniec, bo go... Ale jest dla mnie to szalenie trudne. To są mam ogromny problem to są z tym, żeby się modlić na przykład. Bardzo często miłość jest trudna. Natomiast pan Grzegorz dotyka bardzo ważnego tematu. Niestety z różańcem jest taki problem. Nie będę go odmawiał i nie będę go propagował, jeśli on nie jest skutecznym narzędziem. On nie musi być łatwy, nie musi być przyjemny, może być trudny, ale ja muszę wiedzieć, że on ma wartość. I to jest funkcja Kościoła. Stąd też list o różańcu Jana Pawła II, który w ogóle nam gdzieś przyszedł bokiem. Prawdziwy różaniec to nie jest klepanie zdrowasiki, to nie jest różaniec trzymany w rękach starszych pan, które mają dużo czasu i właśnie myśląc o niebieskich migdałach sobie przesuwają te paciorki niemalże w nawyku bezmyślnym. Prawdziwy różaniec, Kościół mówi, powtarzam, od wieku XII, jest wyjątkową bronią, która wymaga szkolenia. My musimy się nauczyć odmawiać ten różaniec. Mój własny rodzony brat mówi, on nie będzie się zapisywał, pamiętam przed kilku laty, nie będzie zapisywał się do żadnych ruchów różańcowych, bo on różańca nie akceptuje, nie toleruje. Nie chce tego odmawiać, bo on go nie czuje. A jeśli papieże mówią, że to jest oręż najbardziej skuteczny, najbardziej powszechny, to znaczy coś źle robimy, że ten różaniec nie jest owocny. Pana definicja różańca, tym rozpychaniu własnego czasu, innych myślach, jest kapitalnym przykładem, bo różaniec ma wiele płaszczyzn, różnie pracuje w ludziach i metod odmawiania różańca też jest kilkadziesiąt, chyba nawet nie kilkanaście w tradycji Kościoła, ale pokazuje, że ja na pytanie, dlaczego odmawiasz różaniec, muszę mieć prawdziwą odpowiedź, a nie tylko, no bo się odmawia, tak? Ale różaniec ma też skuteczność bezpośrednią. To znaczy, to jest rzeczywiście, jest wiele przypadków, poza tymi historycznymi wielkimi, ja znam wiele rodzin, osób, które podejmowały takie osobiste, użyję tego słowa znowu, krucjata, bo to była ich prywatna krucjata przeciwko złu, które oni zdefiniowali w swoim życiu. No rozpadające się małżeństwo. To jest nowenna pompejańska na przykład. Tak, to właśnie, nowenna pompejańska. I moja żona, osobiście, ja znam mam doświadczenie takie, że była konkretna, bardzo poważna intencja. Ogromny trud związany z dziećmi, z najstarszym synem i ona, po prostu moja żona, mamy czwórkę dzieci, ja mam takie obrazki wzruszające dla mnie bardzo do dzisiaj, jak ona w nocy, pierwsza nad ranem, gdzieś już zmęczona, dokańcza tę nowennę. I została ta modlitwa wysłuchana po prostu konkretnie. I takich przypadków jest masa. Więc jeśli intencja jest zgodna z wolą Bożą, to po prostu jest to skuteczne narzędzie. Człowiek wierzy, ufa i to się dzieje. Jest taka jedna metoda różańca, która chyba tutaj najbardziej pasuje dla ludzi, którzy nie przeszli jeszcze szkolenia różańcowego. Mianowicie jest taka scena ewangeliczna, kiedy apostołowie nie są w stanie wypędzić złego ducha. Tych złych duchów, mówi się dzisiaj, jest tych potężnych, trudnych do wypędzenia ze świata jest mnóstwo, także w Polsce. Stąd ta wielka pokuta w zeszłym roku również. I Jezus mówi, tego rodzaju duchów możesz się pozbyć tylko przez modlitwę i pokutę. I otóż, jeśli ja nie lubię różańca, jeśli on dla mnie jest trudny, chyba już panowie wiedzą, do czego ja zmierzam, to poza tym, że jest to modlitwa, to jest jednocześnie pokuta. I wtedy ta modlitwa, która dla mnie jest tak niechętna, tak niepotrzebna, męcząca, tak nielubiana, tak męcząca, tak bezowocna, okazuje się może w niebie dużo bardziej skuteczna takim potężnym egzorcyzmem, niż modlitwa mistyka, która odmawia to według metody numer 4,5. Muszę coś powiedzieć teraz, proszę państwa. Dlatego, że są takie rzeczy w życiu, z którymi człowiek sobie kompletnie nie radzi. Na przykład, i mówię teraz o przestrzeni duchowej, nie o tam, że kasy nie ma, tylko o tym, że na przykład nałogi. Nie? Ktoś tkwi kompletnie, permanentnie w jakimś nałogu, w alkoholizmie, w seksoholizmie, w różnych sytuacjach. I ja sam znam takie przypadki, sam nie jestem jakby wzięty, prawda? I w których człowiek absolutnie nie wie, co robić. Bo nic nie pomaga, żadna terapia, skuteczność, nic, kompletnie. Stoisz wobec ściany i czujesz się skazany na to, co cię pęta. I odpowiedź na to jest różaniec. Dlatego, że nie wiesz, co robić, to nie planuj sobie swojego cierpienia na jutro, tylko po prostu pomóc się na różańcu bez żadnego planu. Po prostu weź go i jedną część. I codziennie, konsekwentnie, miesiąc, dwa, trzy i zobaczysz, jak będą te mury pękać. I to jest obietnica. To znaczy, jeśli człowiek, i myślę, że to można obiecać, że jeśli wytrwale, w czasie, bo to jest bardzo ważne, w czasie się modlisz, to będą pękać te więzy, które ciebie gdzieś tam wiążą i pętają i z tymi nie wiesz, co uczynić. To nie jest tylko Pana doświadczenie, tylko to jest doświadczenie Kościoła. O tym mówią kolejni od owego XII wieku, wszyscy papieże. Tak, więc to, więc dlatego nawet jeśli państwu cała ta audycja się wydaje jakoś totalnie abstrakcyjna, jakbyś absolutnie panowie tu w kosmosie fruwają, opowiadając o jakiś, ja sobie wyobrażam, że tak może być, że tu jest jakiś odpał następuje na antenie, to jednak posłuchajcie pewnego doświadczenia ludzi, którzy, dla których, dla mnie też kiedyś tak było. Kościół był jakimś absolutnym abstraktem, tradycją, pewnym rodzajem jakiegoś kulturowego takiego skansenu, nagle mi się w życiu to połączyło. Z moją rzeczywistością. Przez właśnie modlitwę, przez realne doświadczenie spotkania. Nawet w jednym z ambasadorów naszych, taki młody chłopak, śpiewak, muzyk, Antek Smykiewicz. On mówi o tym właśnie, że kiedyś klepał, nie? I zaczął się, jego wujek powiedział mu takie zdanie: słuchaj, ty wiesz, w życiu to tylko koszula z gaci wychodzi, tak? A resztę to robi Pan Bóg. Ty musisz jakby Jemu zawierzyć. I on zaczął się modlić, nawiązał relację z Bogiem i jego życie zaczęło się zmieniać. I tak naprawdę przez te wszystkie różne opowieści tym chcemy się podzielić, że Bóg nie jest gdzieś tam. On jest blisko ciebie, blisko nas i są pewne metody, narzędzia, sposoby, żeby się z nim spotkać. Jednym z nich, absolutnie genialnym, kontrkulturowym, medytacyjnym, duchowym, głębokim jest różaniec. Po prostu. Nie wiem, czy pan się zgadza. Tak, jak najbardziej. No i właściwie to może być puentą. To jest prawie puenta. Tak, to może być puentą naszego programu. To jeszcze proszę na koniec powiedzieć o tej akcji 9. Kiedy, gdzie, jak 7. Zapraszamy. Mhm. Tak, ja to nawet właśnie szepczę do pana Grzegorza, żeby jeszcze to na koniec powiedzieć, bo trzeba zejść na ziemię na chwilę, na koniec. Całe wydarzenie, Różaniec do granic, ma miejsce 7 października, czyli już niedługo, w najbliższą sobotę. Wzdłuż jest strona internetowa różaniecdogranic.pl. Na tej stronie jest mapa interaktywna, na której są zaznaczone wszystkie punkty spotkania. Możecie państwo tam wejść, wybrać sobie to miejsce, gdzie chcecie pojechać. I zachęcam, nawet jako pewien rodzaj działania wbrew waszym poglądom, czy wbrew, pójść i zobaczyć. Coś, co jest wyjątkowym wydarzeniem historycznym, w tym bierze znaczna część narodu udział, żeby to zobaczyć, jak to wygląda. I nawet, no po prostu. I wybrać sobie to miejsce, dowolne, plaża, góry, gdzie chcecie, tam zapisać się, zarejestrować, pojechać. Spotkanie zaczyna się o 10:30, o 11:00 msza święta, do 13:00 w kościele, o 13:00 w większości kościołów tak jest, że wychodzi się w stronę granicy. Albo samochodem, albo na piechotę. To jest bardzo różnie, w zależności od terenu. I o 14:00 rozpoczynamy różaniec. Po prostu. I z takim zaufaniem, dziecięctwem zawierzamy wszystko Panu Bogu tego dnia, modląc się za Polskę i za cały świat. Także zapraszamy w najbliższą sobotę. Dziękuję za wizytę naszym gościom w studiu, panu Maciejowi Bodasińskiemu. Dziękuję bardzo. Dobrej panu nocy. Panu Wincentemu Łaszewskiemu. Również dziękuję. A ja dziękuję państwu za uwagę. Pozdrawiam. Dobranoc. Grzegorz Górny. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Mówią o niej babcia DJ albo disco babcia, chociaż z babcią niewiele ma wspólnego. Bo pomimo swoich 78 lat, jak sama mówi, stara jeszcze nigdy nie była. Wydaje mi się, że ludzie, którzy nie słuchają śpiewu ptaków, nie dostrzegają piękna w locie motyla, nie zachwycają się porankiem, są starzy. W audycji Myśli Dziecka 357 pojawi się DJ Wika. W sobotę między 6 a 7. Zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara!